Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a na druhé straně je Lukáš Václavík. Čau. Čau. Lukáše napadlo, že bychom třeba mohli zase pomlouvat někoho jiného než Microsoft nebo Google nebo Apple. A tím někým černý Petr vyšel na Mozilla a na Firefox. Co nás k tomu vedlo? No, protože Mozilla teďka skáče z průseru do průseru a ruší služby a zavádí nový a je vůbec takový zmatek v tom, co ona teďka dělá v posledních 2-3 měsících. Ať už se to týká jejich produktů, nebo hlavně teda těch produktů, tak fakt nevím, kam se Mozilla řídí teda. No, na to si možná dneska odpovíme, ale je taky pravda, že už jsme o tom psali spoustu článků, takže třeba pokud jste je nesledovali, tak dneska to můžete s náma trošku zrekapitulovat, možná pro někoho tohle nebude úplně nový. Třeba se nám do toho podaří vnést nějaký nový pohled, kdo ví. Tak chceš začít nebo? Začni tím Firefoxem, ty jsi říkal, nebo nedávno si psal článek, že Firefox je nejlepší prohlížeč, s čímž já úplně nesouhlasím, ale tak můžeš teďka to obhájit nějak. No, já to můžu obhájit. Je to trošku paradox možná, protože asi hodně lidí by si řeklo, že Firefox není žádná špička a i já cítím, že pro většinu lidí není špička. Ale docela zásadní obrat u mě nastal, když jsem si koupil notebook. Na upřesněnou, já jsem si koupil notebook, který je 13-palcový a má Full HD obrazovku. A na takovém notebooku už potřebujete zapnout škálování, protože grafické prostředí v poměru nebo ve formátu 1:1 je tak malý, že to se nedá používat. Jako 3% sebevrahu si myslím, že si to takhle nechají, ale pro většinu lidí je to moc málo. Buď to si tam zapnete 125, anebo kdo blbě vidí, tak možná i 150% zvětšení. Což je v pořádku. A pointa je, že ve chvíli, kdy začneš používat displej s takhle hustou, s takovouhle vysokou hustotou bodů, tak najednou zjistíš, že spoustu softwaru pro tebe nejsou moc dobrý, protože prostě na to nejsou připravený. Jo, je to spousta programů, který dlouho nejsou aktualizovaný, jo, jsou takový jako zpomalený, ten jejich vývoj, ale ku podivu se to týká i spousty úplně běžných mainstreamových programů, do kterých bys to neřekl. Jsou to programy, za kterýma stojí velké firmy, jako třeba Google, a přesto ty jejich programy v tomhletom nejsou moc dobrý. A teď asi tušíte, na co narážím. Teďka narážím jmenovitě na Chrome, který je absolutně nepoužitelný. To je prohlížeč, který na takovémhle notebooku je tak titěrný a podotýkám, že v systému máte nastavený to zvětšení a ten prohlížeč to tak nějak nereflektuje a neumí si s tím poradit. Weby jsou na to moc malý, grafický prostředí je moc malý, absolutně se to nedá používat dotykově, což je mimochodem další věc, tím, že já tam mám dotykovou obrazovku, tak jako malý prvky jsou pro mě tím o to horší, když na ně chci šahat, takže malý tlačítka ne. A tady Chrome žalostně selhává, to je úplně nepoužitelný prohlížeč na takovémhle počítači. Třeba docela dobrý je v desítkách ten Edge, protože ten je dělaný primárně na dotyk a umí se úplně bez problému škálovat, takže ten na tom vypadá normálně, ale samozřejmě Edge nic neumí. No a když teda takhle zjistíš, že jako Chrome je k ničemu a samozřejmě spousta prohlížečů založených na Chromu taky, nebo respektive to jsou prohlížeče, který zase nemají třeba funkce, který já chci, a když takhle dojdeš nějakou selekcí někam, tak zjistíš, že si došel k Firefoxu, protože to je prohlížeč, který si nainstaluješ a který vypadá úplně normálně, to znamená, že není titěrný, docela se dá ovládat i dotykově. A on opravdu jakoby má tu logiku nastavenou, takže i ty weby zvětšuje tak jako příjemně, že ty weby vypadají úplně normálně jako na normálním počítači, nebo respektive jako na obrazovce, kde není potřeba škálovat ten obraz. A ty ovládací prvky v prohlížeči taky? Jo. Jako lišty, různý tlačítka. Jasně, jo. Celý ten prohlížeč vypadá úplně normálně, je přeškálovaný úplně tak, jak, no prostě dokonale dá se říct, jo. Takže proto zjistíš, že třeba Firefox na takovém počítači je skoro jediná volba. Jo? Ale tím nechci říct špatná volba. Rozhodně ten prohlížeč má svoje klady a já, když jsem psal ten článek o tom, že Firefox bude brzy vykastrován a že je to škoda, protože je nejlepší, tak opravdu já zrovna jsem to psal v době, kdy jsem došel do bodu, že jsem strašně spokojený s tím prohlížečem. Tohle škálování to byla jedna věc. ale já celkově jsem byl spokojený i s těma dalšíma věcma. Mozilla tam má synchronizaci dat, přidali tam takovou tu funkci, jakože ti to ukazuje, který panel přehrává nějaký zvuk, může se to tam i vypnout, jako taková maličká ikonka je tam v tom panelu, jo. A vůbec jako ten prohlížeč dosáhl takového bodu, kdy je podle mě naprosto dospělej, nic mu nechybí, to, co dělá, dělá skvěle, je rychlej, netvrdím, že je nejrychlejší na trhu, ale je hodně rychlej a má asi tak miliardu doplňků, takže se dá úplně bezvadně kustomizovat. Teď se omlouvám za tenhle ten výraz. Jako, jo. Vždycky byl dobře přizpůsobitelný, že si mohl změnit vzhled tak, jak si chtěl, jak by se ti to hodilo, jak by se ti to líbilo. A i ty funkce doplnit. Prostě nebyly to funkce založené jenom na tom, že to upraví nějaký web, ale byly to funkce, které zasahovaly hluboko do toho programu, takže tam si fakt mohl měnit dost detailní věci, to, jak se to bude chovat a jak to bude vypadat, takže v tomhle Firefox byl jako nepřekonatelný, nebo no byl, ale nebude. 100% jako jo, to nevybavím si žádný jiný prohlížeč, který by se dal takhle dalece kustomizovat, jo. Chrome se dá doplnit o nějaký funkce, ale takovýhle změny se v něm dělat nedají. A proto teda, já myslím, že teď se mi podařilo obhájit tu myšlenku, že Firefox je nejlepší, protože si fakt myslím, že v určitým úhlu pohledu je, jo. A teď teda, co se s ním stane, to možná bys mohl zrekapitulovat ty, protože ty jsi byl u nás vlastně první, kdo o tom psal, tehda už v září si myslím, že jo? No, Firefox nebo potažmo Mozilla, která jej vyvíjí, tak řekla, že takhle teda to nepůjde a změní celou architekturu vnitřní Firefoxu tak, aby to byl prakticky další Chrome. Jo, on už vlastně s tím nástupem toho vzhledu Australis, nebo jak se to jmenuje, tak to začíná vypadat jak Chrome, prostě to je jako dost stejný vzhled těch panelů a těch nabídek a všeho. No ale oni potřebovali změnit tu vnitřní architekturu, protože všechny ty panely a doplňky a rozšíření tak fungovaly, nebo většina fungovala v jednom vlákně, což byl problém z hlediska bezpečnosti, protože pokud ti spadla jedna věc, tak to zhodilo celý prohlížeč. A takže oni to chtějí udělat tak, jak to mají všechny ostatní moderní prohlížeče, že všechny tady tyhle věci budou ve zvláštní vlákně, jako budou mít zvláštní proces, bude to všechno sandboxovaný, takže jeden proces nebude ovlivňovat další, takže když ti spadne stránka v jednom panelu, tak to neovlivní zbytek prohlížeče, nebo ten prohlížeč vůbec nespadne. Ale tohle si žádalo takový změny vnitřní, že z toho Firefoxu se vlastně stane úplně nový prohlížeč. Tam přestanou fungovat ty stávající doplňky, protože ty se musí celý přepsat a budou teďka kompatibilní s tím, co dělá Chrome nebo Opera. Akorát to ti vývojáři to budou muset vyexportovat do nového formátu, aby to mohli publikovat v tom mozilláckém obchodu. No a navíc teďka Firefox bude, všechny ty doplňky budou muset být podepsaný, takže nebudeš tam moci instalovat, co chceš. To je taky další omezení. No a hlavně ty doplňky budou stejně omezeny, jak na tom Chromu. Jo? Na tom Chromu doplňky, nebo teda rozšíření, abychom byli správní, tak oni mohou upravovat jenom to, co je na tom webu. Jo? To je takový jako jednoduchý nějaký skriptík, který dělá něco jako s HTML, JavaScriptem nebo CSS styly, ale nezasahuje hluboko do toho prohlížeče. To ani jako Mozilla nechce, aby se tam jako nedělal v tom bordel a ten prohlížeč potom nebyl nestabilní kvůli tomu. Takže vlastně z toho Firefoxu se fakt stane úplně něco jiného než doteď. Bude to jinak vypadat než třeba před dvěma lety, bude to jinak fungovat než před dvěma lety, prostě podle mě to je nový prohlížeč se stejným názvem. No, já si myslím, že v podstatě máš pravdu. Jako ty jsi říkal, že to je o bezpečnosti, možná se přeřek, protože to, o čem jsi mluvil, pak byla stabilita, že jo? Jakože... Je to, no, jako je to stabilita, ale asi ta bezpečnost. Já myslím, že jo, ale... Že tady těmhle doplňkama si mohl tam zanést nějaký zranitelnosti a to jako taky Mozilla asi nechtěla. A teď zase mícháš dohromady víc věcí, jako doplňky a to, jestli padají stránky, že jo? Ten projekt, který vlastně tohleto umožní, se jmenuje Electrolysis. To je to, který to rozdělí do těch vláken, všechny tyhle procesy. No a Mozilla na tomhletom projektu maká strašný roky. To vím, že se už dobu říkalo, že to bude, furt to nebylo. A teďka, když to přichází, tak já jsem z toho spíš rozpačitý, než bych byl nadšený. To, že přidají další vrstvu bezpečnosti, je super, ale bohužel jako... Za jakou oběť? Já si furt myslím, že my tady nepotřebujeme další Chrome stalo se to, že Opera zahodila veškeré svoje technologie, přišla na Chromium a v podstatě je to Chrome. Vypadá trošku jinak než Chrome, snaží se tam přidat nějaký funkce navíc, ale upřímně si myslím, že jim to moc nejde, je to docela slabý. Jediný, co je na Opeře zajímavý podle mě, je třeba to Turbo, to je pořád takový odlišovač. Ale už má i Chrome, jo? No, má ho Chrome, jasně, už taky to jako další. Nemenuje se to Turbo, je to nějaký spořič dat, ale funguje to stejně. No, jo. Ale absolutně si nemyslím, že by to něčemu prospělo. Ten prohlížeč se snažil dělat podle mě přesně to, co dělá teďka Mozilla. Oni se snažili otevřít se víc tomu mainstreamu, aby zvýšili svůj tržní podíl. Bohužel, já mám takovou teorii, že to v podstatě nejde. Mainstream je nasycený. Mainstream používá, ten, kdo nic neví, tak používá třeba Internet Explorer, který je ve výchozí prohlížeč ve Windows. To samý, že v OS X se třeba používá Safari zase a jinak většina lidí Chrome asi, respektive používají Chrome buď protože chtějí, nebo protože jim to nějaký program nainstaloval do Windowsu a nastavili jako výchozí a oni nevědí, co s tím a prostě to používají a neřeší to. Ale prostě pointa je, ten mainstreamový člověk si sám nikdy nevybere něco takhle malýho, protože k tomu nemá důvod. Nějaká Opera ho nezajímá a možná ani ten Firefox ho zase tolik nezajímá ve výsledku. To už je spíš věc nadšenců, který si ten prohlížeč umějí najít. A co oni dělají, podle mě, je to, že oni naštvou ten tábor nadšenců, seberou jim ten důvod, proč ten Firefox nebo proč tu Operu ještě používali a stejně nenachytají ty mainstreamoví uživatele. A to si myslím, že jako je dost zásadní a je to důvod, proč je celá tato strategie docela asi zcestná. Já třeba nemám pocit, že by Firefox měl nějaký problém se stabilitou, co se mě týče, já bych klidně to nechal tak, jak to je, ať to všechno běží v jednom vlákně, je mi to fuk. Tam je pro mě důležitý to, že to dohromady funguje a dokonce i prostě s nějakýma 30 doplňkama nebo kolik jich používám, to všechno funguje a nepadá to. A má to úžasnou funkcionalitu a je to tak úžasně vyladěný pro mě, že tohle už se nikdy v životě nebude opakovat a já se budu muset přizpůsobit a budu muset používat nějaký jiný prohlížeč. Ale na druhou stranu Firefox je open source a vždycky může vzniknout nějaký fork, který bude pokračovat v tom, co bylo doteď. No to jediný mě trošku uklidňuje, ale zase nebude to Firefox, bude to nějaký jako jinačí Fox třeba, ale... Jenže víš co, jako zase ten fork už prostě nebude mít za sebou takovou tu velkou společnost, která to bude vyvíjet, už to bude dělat jasně, parta nadšenců a už to nikam nepovede, budou to spíš udržovat při životě, to samý jako dneska Thunderbird, že jo, který už taky ta komunita není schopná do něj dostat moc funkcí navíc, no jasně, k tomu se dostaneme. Jo, takže jako jo, Firefox nějakým způsobem třeba přežije v podobě forku, ale stejně to půjde spíš od 10 k 5 už s tou platformou, se obávám tak trochu. No já bych ještě k té Opeře zmínil, že ona neměla o co přijít, jo, na desktopu byla vždycky hrozně slabá, měla jako paběrku je furt okolo, jo, 1% tržního podílu, to se drží furt od té doby, když byla ještě ta, jako ta klasická verze 12, až po současnost, kdy už je verze, já nevím kolik, 34 nebo kolik, tak furt jako kolem toho 1% se drží, ale Firefox vždycky byl, nebo dříve byl takovou tu dvojkou silnou za IEčkem, no ale teďka tuhle pozici přenechal Firefoxu a víceméně jako Chromu. Stagnuje, nebo spíš, jo, jasně, Chromu, a víceméně stagnuje, nebo spíš slábne. Jako ve světě spíš stagnuje, tam se drží okolo 12% podle analýzy Net Market Share, přičemž Internet Explorer dle té stejné metriky tak má 50% a Chrome 31%. A v Česku podle Rankings.cz tak je Chrome první s 33% a Firefox a IEčko tak mají zhruba oba po 22%. Ale v Česku ten Firefox docela klesá na úkor Chromu právě. Jo, no já když se koukám teďka na statistiku od Netmarket Share a podotýkám, že to jsou tržní podíly globální, jsou v tom započítaný jak počítače, tak mobilní zařízení, tak Firefox si za poslední rok drží víceméně stejnou pozici, je to pod 10% něco. Ale už nepadá, což je jako pozitivní, protože on dost dlouhou dobu padal a teď to vypadá, že si teda našel pod těma 10% nějaký svoje místo. Jo, ale máš pravdu v tom, že jako Opera neměla za stolik co ztratit, ale ten Firefox nicméně ztrácel uživatele už delší dobu a já jako chápu, že cítí potřebu něco dělat, ale bohužel z mýho pohledu ty změny, co dělají v posledních letech, jsou jenom k horšímu. Já jsem se osobně třeba nikdy nezžil s tím vzhledem Australis, který podle mě je prach zprostá kopie Chromu a to mi fakt nevymluvíš. To jsou prostě stejně hnusný, debilní, zavoblený panely, který vypadají blbě. Chrome taky vypadá blbě, podle mě. A ten Firefox taky, jo, v tomhletom. směru. A já třeba ve Firefoxu používám taky ten doplněk, který tam vrací ty hranatý okna. Je to mnohem úspornější a líbí se mi to víc. Který v budoucnu už nebude fungovat. No jasně, který nebude fungovat, ale stejně jako většina těch dalších doplňků, že jo? No. No, takže já jsem strašně zvědavý, co se stane, ale mám fakt pocit, že Mozilla si tím spíš ublíží. Protože tahle ta komunita těch nadšenců, když už nic jiného, tak je poměrně, bych řekl, hlasitá a poměrně ten prohlížeč je schopná a ochotná propagovat. A víme, že Firefox vždycky sázel na tu komunitu, že jo? To byl prostě komunitní projekt. A ve chvíli, kdy tam nebudou tyhle ty lidi, tak se bojím, že ten prohlížeč úplně přestane všechny zajímat, protože když to bude další kopie Chromu, tak jako proč by to kdo používal, že jo, na to tady máme Chrome. A opakuju, že jako rozumím, jaký výhody přinese ten model novej. Já chápu, že když máš doplňky, které zasahují tak hluboce do toho prohlížeče, že tě to brzdí třeba i při tom vývoji. Oni musí neustále brát ohled na kompatibilitu. S těma doplňkama skutečně jsou někdy problémy v tomhle, updateuješ prohlížeč. A to je zase spojený s tím, že přišli na ten 6-týdenní vývojový cyklus. Updateuješ prohlížeč, doplňky přestanou fungovat, nebo to nějak padá celý. Ano, někdy se tam vyskytne nějaký doplněk, který je podvodný, ale to prostě bylo je a bude. A já si myslím, že není tohleto stejně v důsledku rozumný a že by měli zůstat u toho Zoolu. Jsme ještě mohli vlastně zmínit, že to, co se stane, je, že oni vyhodí ten Zool technologie, na které kdysi pracovali, na kterou byli hrdí docela v Mozile, tak už na ní teda kašlou. No. Ono, ten Chrome vlastně ten trh hodně zkazil, když to tak vezmeš. Dříve byly ty vývojové fáze, fakt byl třeba doba, než vyšel Firefox 3 oproti Firefoxu 2, tak to bylo, já nevím, kolik rok, nebo 3/4 roku, nebo možná díl. Rok, rok a půl, no. A ty novinky a ty věci nový, tak tam vždycky byly, jo, že to byl fakt velký skok a dneska na to už každý jako s***. To je, jako nevíš, co to máš za verzi, vlastně 32, 34, jo, to je, tam jsou tak minimální změny. Ale tak jako to byl cíl, že jo, abys nevnímal to číslo verze a prostě používal aktuální prohlížeč a neřešil to. Jako to byl cíl. Já vím, no, ale fakt od té doby ty prohlížeče už jsou hrozně nezajímavá oblast, podle mě. A jenom se kazí, prostě jenom se snaží dělat věci, které jsou mi proti srsti. A myslím si, že jako běžným masám to taky jako nic nedává, že to udělají zase jednodušší a že to bude víc jako Chrome. Protože podle mě lidi nepoužívají Chrome, že to je nějak jednoduchý nebo jo, kvůli těhle důvodům, ale spíš protože jim to Google nějakým způsobem vnutil, nebo mají rádi Google. Určitě. Jako samozřejmě není to reprezentativní vzorek uživatelů, ale já ve svém okolí to samozřejmě pozoruju. Jdu na počítač a vidím, jo, tamhle člověk používá Chrome, tak se ho zeptáš, jako jo, ty máš rád Chrome, a on říká, já nevím, to tady prostě je. Jo. To znamená, že to někde s něčím nainstaloval. Chrome přišel v ideální době, kdy IEčko ještě bylo fakt dominantní a mělo velký podíl, ale už to přicházelo, protože už tam byl nějaký ten ballot screen. A už se vědělo, že je zastaralej, že nepodporuje nové technologie a že je takovej pomalej. A Chrome přišel, neuměl nic, ale byl hrozně rychlej a myslím si, že takový to echo, že to je hrozně rychlej prohlížeč, že si drží dodnes, i když už to podle mě není pravda, už je pomalej. Pravda to už není. No. Ale pořád si tuhle auru drží a lidi na to asi pořád slyší. Já si myslím, že teď už to spíš jede ze setrvačnosti. No, říkám, jako setrvačnosti. Plus je tam takový to, že je pravda, že umí to třeba perfektně synchronizovat veškerý ten obsah v tom prohlížeči, takže pokud používáš Chrome na počítači, pak na tabletu, na mobilu, že, tak to tam všechno máš, hesla, záložky a to funguje pěkně zase, že, to tomu musíme nechat. Ale jo, ve své době Internet Explorer byl fakt pomalej a nic neuměl a Firefox sice něco uměl, ale je pravda, že ve své době taky nebyl úplně rychlej, že jo, on pak se dostal do takové fáze, kdy byl poměrně taky takový pomalejší. No, a Chrome nabízel něco jiného nového a mezi těma geekama se to šířilo, že jo, zase tak jako všechny ty nové věci úžasné od Google. To bylo ještě v dobách, kdy jsme Google měli rádi, já už ho teda rád dávno nemám, ale... Ale tak shodneme se na tom, že Firefox měl zůstat takovej, jak je dnes, jenom to vylepšovat v nějakých mezích. No, já si ale myslím, jako ten potenciál růstovej vidím v těch mobilních platformách, které pořád rostou a tam pořád není jako žádný dominantní prohlížeč a tam pořád jako je kde se rozšiřovat. A třeba Firefox na Androidu je super, protože tam máš i ty doplňky stejný, takže tam si můžeš nainstalovat to, co máš na desktopu a bude to fungovat stejně. Třeba Chrome žádný doplňky nemá a ty ostatní prohlížeče vlastně taky moc ne. Jo, takže ten Firefox i na tom Androidu třeba tak je hrozně dobrý. A nově teďka vyšel Firefox i pro iOS a tam už tak dobrý není. Je tam nějaká synchronizace, ale nemáš tam doplňky a je to prostě úplně jináčí prohlížeč, protože zase tam je problém iOS, nebo má to stejný i Windows Phone, že ti vývojáři tam nemůžou vydat prohlížeč s vlastním jádrem vykreslovacím, Vlastně všechno to je jenom nadstavba nad Safari nebo nad tím WebKitem jejich nebo nad tím jádrem Internet Exploreru. Jo, je to jenom taková jako nadstavba nad tímhle. No a to je další věc, to zase můžeme říct, že mobilní zařízení přišly a zkazily ten trh s prohlížečem a pokřivili dost. No, jo, já jsem ještě zmínil, že teda zapomněl zmínit, že oni zrušili ty rozšíření, já pořád říkám doplňky, ale jako technicky nebo správně se to jmenuje rozšíření. Doplňky to jsou takový ty věci jako Flash, Silverlight a tyhle věci. Nemáš pravdu. Doplňky, to můžeš říkat jako, že to jsou rozšíření, ale Flash a Silverlight a spol, to jsou zase zásuvný moduly, to nejsou doplňky. Zásuvný moduly, jo, aha, dobře. Ta terminologie je zlá a zrádná v tomhle tom. Jo, no, tak to je jak stejný, jak se různě nazývají taby a panely a karty a... Jo, každý, úplně každý prohlížeč má... Prohlížeče to nemají nějak normalizovaný tyhle názvy. No každopádně nebudou fungovat teda ty rozšíření stávající, ale nebudou tam fungovat ani ty pluginy, protože Firefox se zbaví toho stávajícího rozhraní NP API, který používali všechny prohlížeče od doby Netscapeu a teda kromě IEčka, který tam začalo dělat s tím ActiveX svým, což je taky jako jináčí příběh hroznej. No a Firefox taky následuje tu cestu Chromu, který se toho NP API zbavil a nebude to taky podporovat, ale výjimkou zůstane Flash. Takže nebude ve Firefoxu, nepůjde tam Java, nepůjde tam Silverlight, ani ty jináčí s***y, ale Flash tam pořád půjde. Pane bože, proč? Mozilla vysvětluje, jako chápe, že to je nebezpečný, že to je děravý, ale je to pořád dost významná technologie, kterou používá hodně webů. No a proto to pořád bude držet. Bude to prostě výjimka, která tam v tom Firefoxu bude dočasně, doufám, fungovat. No, jako já to chápu, proč to tam je. Ono zbavit se toho není jen tak. Dokonce ani Google se toho nezbavil, že úplně. Google má taky Flash integrovaný ve Chromu a přestože jednoho dne slavnostně oznámil, že do roka do dne nebudeme podporovat tyhle ty zásuvné moduly, tak pak od toho ustoupili, zpomalovali a i když postupně se toho zbavujou, tak je to opravdu velmi, velmi pozvolný proces a dlouhodobý a nestane se to přes noc. Nikdo si nedovolí to přes noc vyhodit z toho prohlížeče, ona by to byla taky sebevražda. Tam je to spíš o tom, že ty weby musí se toho Flashe zbavit a samozřejmě s tím se toho taky ty uživatelé postupně budou zbavovat. A ty si nedávno psal taky o tom, že vlastně i samotný Adobe už jako uznalo, že Flash nemá moc budoucnost a že postupně ho bude nějak tlumit. Ten editor, který se jmenoval vždycky Adobe Flash Professional, tak už nebude Adobe Flash Professional a jmenuje se nějak jinak, teď nevím jak, už tam vlastně není ten název Flash, nebo už v tom názvu není Flash, ale je to něco jiného. Protože už tam podporují víc těch technologií, tam ty animace můžeš vyexportovat jako video, nebo jako nějakou WebGL animaci, nebo případně jako nějaký HTML formát, takže jo. Ten Flash už není tak významný. Každopádně Flash v Chromu tak je trošku jinak integrovaný, než když to máš ve Firefoxu, protože ten se ti nainstaluje do systému a zraňuje ten samotný systém, ale v tom Firefoxu, teda v tom Chromu to podle mě je tam v tom vlastním sandboxu a nesahá jako hlouběji někde. No to asi ne, ale jako už se taky ukázalo, že ten sandbox není neprůstřelný a taky se dá obejít, že všechno se dá obejít, ale je to asi lepší cesta to jako určitě. Ale zase si třeba pamatuju doby, kdy ten integrovaný Flash dělal ve Chromu docela problém se stabilitou, jo? Jakože ty si přehrával něco ve Flashi a padalo to mnohem častěji než v jiných prohlížečích, člověče. Ale to už samozřejmě taky dávno není pravda. Ale já nevím, já jsem si ho deaktivoval. Já už ten Flash nechci používat někde a nechci podporovat weby nebo služby, které ji používají, takže já to mám deaktivovaný a jsem v klidu. No, jo. A já bych jenom ještě k tomuhle tomu dodal, aby jsme teda zůstali u toho Firefoxu, tak chystá se 64-bitový Firefox teda mimo jiných věcí, což taky Mozilla řekla, nebudem ho dělat, pak teda se k tomu vrátila, protože nemůžeš stagnovat, musíš pokračovat kupředu. No, on už vyšel, ta předposlední nebo poslední verze, tak už třeba na tom svým FTP serveru, tak už je ke stažení, ještě není oficiálně na tom webu, tak, ale no. Už si ji stáhnout můžeš. Ano, a to je přesně ono. Jo? Oni zatím ještě tam prostě nejsou si tak jistý, aby to dali na ten web a až na webu bude odkaz ke stažení, což už je možný, že s dalším Firefoxem bude, nebo možná až s tím přes příštím, tak pak už to bude oficiální. Ale jako jo, už se to dá stáhnout, už se to dá používat. A i když si řekneš, jako, že s tím 64-bitovým Firefoxem opět můžou udělat to, že se zbaví těch zásuvných modulů, tak to vypadá, že budou podporovat i ten Silverlight. No, já bych ještě zmínil pár takových věcí, které se týkají Firefoxu a které se staly v poslední době. Tak Mozilla zavedla takzvaný tracking protection, což je taková věc, která ti blokuje reklamy, pokud surfuješ v anonymním režimu, protože Mozilla cítí, že reklamy jsou špatný a že ty sledovací nebo měřící skripty, který měří návštěvnost, takže jsou špatný a že sledujou člověka nebo sledujou, co on dělá a jako můžou za všechny špatnosti světa. A já ti do toho skočím, ale jako myslím si, že v tom anonymním režimu to má svý opodstatnění. Jo, já to jako asi souhlasím. No. Jo, že jako když chceš surfovat anonymně, tak ani nechceš, aby se někde zaznamenávaly nějaké informace, které by zpřesňovaly reklamu. Že? To prostě o to nestojíš, takže dejme tomu. To je dobrá věc, ale potom trošku proti tomu cílu Mozilla nebo Firefoxu, tak jde to, že Firefox integruje do sebe nějaký proprietární technologie. On tam teďka v sobě má, když to nainstalujete, tak je tam doplněk Pocket, což je taková čtečka článků, která oseká zbytek jako celý takový ten nepotřebný web, ale nechá jenom ten samotný text užitečný. A pak je tam Hello, což je takový ten komunikátor, za kterým stojí Telefonica, jestli se nepletu. Telefonica, no. A oni to tam mají a nemůžeš to odinstalovat. Teda zatím. V budoucnu právě kvůli té kritice, která se jako na ně snesla ze strany té komunity, tak to odstranějí, ale teďka to tam je a nemůžeš se toho zbavit a máš tam prostě takovou hrůzu jako cizí. Aby jsme to upřesnili, v budoucnu to bude nainstalovaný formou doplňku, takže to bude dát pryč. No, bude to tam, ale bude to jako doplněk, který se bude dát smazat. No. A Pocket, ty jsi to popsal jako službu, která formátuje články, abych to ještě taky upřesnil, je to služba, kam si ty články ukládáte k pozdějšímu přečtení a vlastně má takový osobní archiv, můžete to tagovat a takové věci. Já to používám, já to mám rád, ale fakt to nechci, aby to tam, nebo nepotřebuji, aby to bylo tam předinstalovaný nějak. Ne, to jako s tím souhlasím, ale jenom jsem chtěl říct, že by se vám to třeba mohlo teď podle toho popisu splíst s takovou tou, jak se ta funkce jmenuje, teda teď vůbec nevím. No, ale je to takový ten režim čtení, kdy to udělá to, co Lukáš popsal, že vám to naformátuje. Má to Safari, má to Edge. No, ale má to i Firefox v základu, jo, tak to se vám ještě jako může splíst, ale to není Pocket. To jsou dvě rozdílné věci, že? No, ale dělá to víceméně tu stejnou věc, že to očiše ten článek, ale zároveň to uloží. Ale když jenom klikneš, že jo, na to tlačítko v adresním řádku, tak to ti jenom naformátuje tu stránku a nikam ti neukládá, že jo? To prostě jenom v tu chvíli vidíš před sebou nějak. A což je mimochodem funkce, kterou taky docela používám a je fajn, protože spousta webů se mi blbě čte, má třeba malý písmo nebo něco a tak tohle a to je umí fajn. To například, když máte článek s 10 kapitolama, tak to umí ty kapitoly spojit do jedný a jo. No jasně. Tak to jsem si nevšiml teda, ale tak tím líp, no. Ale my kapitolama neplýtváme na rozdíl od naší konkurence živý, takže no. Mějte nás rádi. My nemáme články typu obrázek, kapitola, že? No, já bych nechal Firefox s Firefoxem, myslím si, že už jsme se naštvali dost, že Firefox se řítí do pekel a nebude sám, protože do těch pekel se řítí i druhý významný produkt Mozilla a to je pošťák Thunderbird. Ale ten už je v pekle dlouho. Nebo v takovým předpeklí. Předpeklí, no, je to od roku 2012 nebo 13, kdy Mozilla řekla, že teda to už nebude vyvíjet, nebo už nebude přidávat funkce, že bude to zastřešovat, bude tam poskytovat nějaký ty technické záležitosti a tu infrastrukturu pro to šíření programu a bude to zabezpečovat, nějaký ty jako bezpečnostní záplaty tam bude dělat, ale nový funkce to už bude muset přidávat komunita. A Mozilla dospěla k závěru, že už se jí to moc nelíbí, že jsou s tím problémy a chce se toho Thunderbirdu vzdát? No, jo, na tuhle cestu se vydali v roce 2012. No, to 12, no. Ono to asi překvapivý není. Já bych to shrnul tak, že svět nepotřebuje pošťáky, mainstreamový svět. A ta Mozilla rozhodně cílí na mainstream, že jo? To je i to, co dělá s tím Firefoxem. Ta šéfka nebo ta předsedkyně správní rady tak řekla, že Firefox je program, který má globální zásah, ale Thunderbird tenhle potenciál nemá a nebude mít, že do toho investovali hodně prostředků, ale prostě není to program, který by ovlivňoval masy. Jo. Podle aktuálních statistik, které teďka publikovali na svém blogu, tak mají 10 milionů aktivních uživatelů každý den, ten Thunderbird, a měsíčně to dělá asi 25 milionů, což jako je pěkný číslo, ale jim se to nezaplatí. Tady tohle živí ten Firefox. No jasně, no. Ono dneska na počítači běžný uživatel, když je, tak si otevře webmail a jedno, jestli to je Seznam nebo Gmail nebo Outlook.com třeba, a k poštovním klientům jsme se vrátili zase třeba na těch mobilech a tabletech, že jo? Ale tam zase Thunderbird nefiguruje, ten Thunderbird jenom pro ty osobní počítače, takže Thunderbird je docela specifický projekt, on měl problémy oproti tomu Firefoxu v podstatě už od počátku vývoje. Ta komunita kolem mě nikdy nebyla tak silná, byť samozřejmě má nějakou, netvrdím, že ne, ale vždycky se lidi soustředili víc na ten Firefox a ten Thunderbird byl vždycky druhej v pozadí, takový jako až. A potýkal se dokonce i s nedostatkem vývojářů, jestli si pamatujete, a jednu dobu se stal takový menší převrat, kdy několik hlavních vývojářů uteklo, nebo já si myslím, že to byly člověče dva hlavní vývojáři, ale jako to, když říkám hlavní, tak tím myslím, že fakt jako udělali 90% práce na tom pošťákovi, jo. A od té doby se ten vývoj dost jako, tak jako ne zastavil, ale docela hodně stagnoval. Pak se to nějak trošku rozjelo a pak to zase nějak chcíplo a jako upřímně nalejme si číši čistého vína, ten Thunderbird jako nedostal nějakou novou pořádnou funkci už strašných let. Jo. A když už v minulosti dostal nějakou pořádnou funkci nebo zásadní zlepšení, tak to fakt bylo jednou za hodně dlouhou dobu. A jak říkáš, jako je fakt mrtvý už hodně dlouhou dobu. Je v takové fázi udržovací. Ten oficiální důvod zní, že je pořád hrozně závislý na Firefoxu. A je... Firefox nebo vývojáři, kteří řeší Firefox, tak musí udržovat nějakou zpětnou kompatibilitu, aby fungoval ten Thunderbird. A naopak vývojáři Thunderbirdu tak musí zase řešit, aby to fungovalo vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ten Firefox. A tady tohle brzdí vývoj obou programů, takže bude nejlepší, když se to rozdělí úplně. A podle mě ten hlavní důvod je, že právě ten Firefox se bude měnit, přijde na ten Australis. A... Počkej, ne Australis. Australis, na ten Electrolysis. No, tak. Takže se celý ten program přepíše, jenže Firefox, jenže ten Thunderbird nebude mít jako kdo přepsat. No, asi tak. Já si myslím, že tohle zásadní problém ale není. Ten Thunderbird vzhledem k tomu, že už x let se nezměnil a jenom je tak jako udržoval tou komunitou, tak já věřím tomu, že i když ten vývoj převezme oficiálně někdo jiný, tak ta komunita ten, nebo kdokoliv ten program může udržovat v tomhle stavu i nadále a nebude to ničemu vadit, protože ty lidi, kteří to používají, si myslím, že jim to v podstatě vyhovuje takhle stejně. Asi jo. Pokud chceš pošťáka, který jako je zadarmo a něco celkem umí, já si myslím, že ten Thunderbird není špatný. Pokud chceš hodně dobrýho pošťáka, tak si hold, musíš zaplatit za nějakýho. Opět tady je možnost, že vznikne nějaký fork, který na tomhle se založí a bude pokračovat v tom, co bylo dřív. Případně ty vlastně používáš ten Postbox, nebo jak se to jmenuje? A to je taky na tom založený, že jo? Já používám Postbox, to je založený na Thunderbirdu. Dneska už je teda silně modifikovaný, ale furt je tam i to jádro, jo? Že jo, to Gecko a to. Ale mimochodem vtipný je to, že právě tohleto je poštovní klient od těch původních tvůrců Thunderbirdu, který tehdy od něj utekli. Ti dva jako? No, ti dva. Jo, takže určitě Postbox je jedna možnost, i tím, že filozoficky je podobný tomu Thunderbirdu, ale oproti němu umí fakt hodně víc věcí a je mnohem hezčí. Ale jsou si myslím i jiný volby. A člověk, který potřebuje pokročilého poštovního klienta, si myslím, že by se neměl bát zaplatit za toho pošťáka a to, že vznikne nějaký fork a nějak to bude žít, tomu já teda osobně vůbec nevěřím v tomhle případě. Když nemá kdo vyvíjet tady tohle teďka, že jo, tak kdo by to živil? Jo? To by to muselo být zase něco placeného, což by nenachytalo uživatel. No, právě. Takže věřím tomu, že to třeba od té Mozily i někdo koupí. A bude to v tomhle stavu i třeba pár let ještě udržovat. No zatím se neví oficiálně, co se s tím stane. Mozilla to chce přesunout. Vlastně musíme Mozillu chápat jako dva subjekty. Jednak je Mozilla Foundation, to je ta nadace. No. To ta nezisková organizace, která má pod sebou, nebo která vlastní Mozilla Corporation, což je normální jako firma. A ta Mozilla Corporation vydává nebo vyvíjí Firefox a vyvíjí i ten Thunderbird. No a oni ten Thunderbird chtějí z toho Corporation vyhodit. Z té Mozilla Corporation vyhodit. A byla by teda ještě zatím pod tou Mozilla Foundation, ta by nějak sponzorovala nějakým způsobem. Teďka se zatím zvažuje, že by bylo možné přímo přispívat. Teďka přispíváš buď Firefoxu nebo té Mozile, ale teďka, že chtějí, aby si mohl přispívat přímo na vývoj toho Thunderbirdu, no ale hlavně hledají nějakého partnera, komu by to mohli celý přenechat. Já teda doufám, že to nedají Oracle, který už pochopil spoustu jináčích věcí. Oracle to je takový krematorium, ne? Open způsobem. Office a VirtualBox a tyhle věci, které prostě převzal od Sunu a tyhle firem, tak doufám, že tady tam to jako neskončí. Jo. No. To je takový pohřebiště. Je opravdu jako krematorium hadra tohleto. A mě ještě napadá, abych mohl doplnit, on, jako ten vývoj Thunderbirdu, jak jsem ho nastíňoval, tak on byl celkem jako divoký a neřekl jsem to, že vlastně i jednu dobu Mozilla vyčlenila ten Thunderbird do, já nevím, co to bylo, jestli jako zvláštní divize, nebo dceřinka, nebo něco, a ta se jmenovala Mozilla Messaging, jo, a to byla to byl v podstatě specializovaný projekt na vývoj komunikačních nástrojů, v podstatě tam byl akorát ten Thunderbird a nějaký experimenty, teda myslím, že ještě. No a pak se to zase přesunulo zpátky pod Mozilu a je vidět, že ten projekt pořád hledá svého pána a dlouhodobě se mu fakt nedaří najít nějaký útočiště. No. Jinak můžem připomenout, že před 11 lety, 7. prosince před 11 lety, tak Mozilla Thunderbird vydala, takže teďka už má 11 let tady ten pošťák. No. Tak no. A brzy skončí. No tak uvidíme, co se s ním stane, ale já jako chápu, že pod tou Mozillou to úplně nemá budoucnost, tam to je jasný už dlouhou dobu, to, že je to zdržuje, si myslím, že je docela validní argument. No, hold, budete si muset koupit nějakýho pošťáka dobrýho asi, no. No, já myslím, že jak jsi říkal, běžná masa používá ten webový klient a desktopový programy už jsou mrtví v tomhle případě. No, a mobilu jako, to ještě jo. Pořád má smysl, protože mobilní web není dobrý, hlavně u těch mailů, a tam ta aplikace jako má nějaký přínos, ale na desktopu fakt web je v pohodě. Pokud nepotřebuješ to archivovat u sebe z nějakého důvodu. Což tak většina lidí fakt nepotřebuje, no. Že jo, takže. A jako kdybyste měli velkou potřebu, tak třeba ve Windows 10 je pošťák, který není úplně hrozný. Ale všechny systémy mají v sobě pošťáka, mají to v sobě Linuxové distribuce, mají tam nějaký gíry, mají tam i ten Thunderbird vlastně některý. Apple má taky vlastní mail, takže. No. No já bych ještě nakonec zmínil takovou věc, když jsem mluvil o tom Firefoxu, že tam má ten tracking protection, tak Mozilla v poslední době hodně se angažuje v boji proti reklamě a dnes, nebo v době, kdy to točíme, tak vydala nový program, který se jmenuje Focus by Firefox. Je to takový doplněk pro iOS a v Safari tak blokuje taky reklamy a různý ty sledovací skripty a měřící skripty a tyhle věci. A funguje jenom v Safari, nefunguje ve Firefoxu, který je pro iOS, protože tam Apple nedovolí žádný doplňek instalovat. No a zároveň se Firefox všude, nebo hlavně na tom desktopu, tak se zbavil těch sponzorovaných dlaždic. Oni tam byli dlaždice, už myslím, že 2 roky to testují. Nejdřív tam byly dlaždice, které tam byly zaplacený, byl tam nějaký stránky, prostě Apple, Facebook, já nevím, Wikipedie nebo co. Ale pak přešli na jinačí formát, který je založený na tom, že ty navštěvuješ nějaký stránky a Mozilla podle toho odhaduje, co by tě mohlo bavit, a podle toho ti tam nějakou tu reklamní dlaždici hodí. No a tady řekli, že to je divný, že hodně to asi připomíná to, co se vytýká Google, že tě vlastně sleduje a zjišťuje to, co ty navštěvuješ. No a tak řekli, že tohle jako není vhodná věc, kterou by měli obtěžovat uživatele, takže tady tohle taky skončí. Což jako, já nevím, jestli to někomu vadí, mě tam ty dlaždice nějak neobtěžovaly a vlastně jsem ani si nevšiml, že tam někde jsou, takže. Já si teda myslím, že to není nic proti ničemu, zrovna tohleto. No. Jako oni z něčeho živí bejt musí a tohle fakt není žádná násilná reklama. Jako vzpomeňme si na doby, kdy v opeře, v bezplatné opeře, kdy za prvý opera byla placená a za druhý ta bezplatná verze, která nějakou dobu nebyla vůbec dostupná, tak když přišla, tak měla nějaký reklamní pruh, což bylo fakt úchylný, že jo. To si dneska nikdo nedovolí nic takového vydat, ale mimochodem já jsem teď koukal do historie a zjistil jsem, že už začátkem července jsem psal krátkou novinku, kdy nadpis je Mozilla už nechce 18 týdenní vývojový cyklus a odkloní se od technologie Zool, to jsem úplně zapomněl. Ale jako, že by rušili ten 18 týdenní cyklus, který mají nastavený, tak o tom zatím se nemluví, tam to zatím zůstává všechno stejný. Ale od toho Zoolu se teda opravdu odklánějí, no. A už je to na spadnutí. 18 týdnů, to mají kratší, ne? Takhle, 18 týdnů, tam se počítá, to je jako celý ten cyklus, že jo. Tam to je tak, že 6 týdnů, jakoby co 6 týdnů vychází nová verze. Jo, jakože od té alfa verze až tak, po to finální. Tak. Jo. No, máš jakoby 6 týdnů, že jo, ta alfa verze, 6 týdnů beta verze a dalších 6 týdnů, teda tam jsem ještě vynechal pak ty noční sestavení a to. No prostě no, to je 18 no, týdenní cyklus, no. To, takže by to dneska asi ukončíme, jsme zklamaný docela, nebo já jsem zklamaný, Lukáš asi taky. Mrzí mě to, Mozilu jsem měl rád právě kvůli tomu, že byla taková svá. Byla svá, no. Že si řešila věci po svým, no a teď už to nebude. Jako poslední hřebíček do rakve je, že zrušej to svůj jádro Gecko, nebo Gecko, já vlastně, nebo Gečko, já ani nevím, jak se to čte. Já si myslím, že Gecko. Gecko? Asi Gecko. Gordon Gecko? To byl Michael Douglas ve Wall Streetu? Tak to nevím, ale Ježiš, ty neznáš ty jo, klasický vlastně filmy. Ne, vlastně. Já nejsem fanda Michael Douglase a takový vykopávky jsem neviděl. No. Oliver Stone, člověče, to je zásadní dílo. A mě nezajímá, to je jedno. No nic, tak. No. Ale jak tak, jako oni se neodklání od Gekka, že jo? No, nepřekvapilo by mě, kdyby to s tím skončili. No. Že řeknou, no to Chromium nebo ten Blink je vlastně docela dobrý a všichni to používají, tak my to budeme používat taky. No a pak se z Firefoxu stane další Chrome. Ne, to zase jako až tak dalece si myslím, že nepůjdou. Je pravda, že když zrušili doplňky, ale na kterých to stojí. Loni, řekl by si loni, že Firefox dopadne tak, jak teďka dopadne? Já ne. No to ne, no. Já jsem fakt nečekal, takže že zruší doplňky. Uvidíme. To je úplně, to je jak zpráva z jiného světa. Ale víš co zase, jako co chci říct je to, že na tom projektu elektrolyzy svodní dělali spoustu let a tu technologii, kterou používají, to taky dělali spoustu let. To, že zapomenou na ten Zool, na kterým visejí ty doplňky, to je jedna věc, jo, ale zase, že by vyměňovali celý jádro, to by byl totální reset, který si myslím, že si Mozilla nedovolí. Jo, to vyhodit ten Zool oproti tomu si myslím, že je ještě relativně jako jednoduchá věc. Takže já jako kdybych si měl tipnout, tak bych řekl, že na Chromium nepřejdou. Hmm. Ale zase, kdo ví za pár let, že jo, kam se dostanou, to je ještě jiná otázka. No. Ale myslím si, že ještě nějakou dobu můžeme být klidní. Nebo přejdu na tu čakru od Microsoftu, který to teďka taky z toho otevřel. Tak to je zase javascriptový jádro, že jo? To není vykreslovací jádro. No, vlastně. Jo, ale jako jo, no. A nebo vlastně jsem chtěl říct Vivaldi, ale ten používá taky Chromium, že jo? No, jo. No, a Blink. Jo. No. Dobře, no tak jo, tak my už to tady utneme, protože teď už od nás nic rozumného neuslyšíte, takže spíš se uslyšíme zase za týden. A my se s vámi loučíme. Čau. Čau.